राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2054 12 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण कोई बात है क्या? फिर मिला है वो केवल कल्याण के लिए ही मिला है, साधक के लिए आवश्यक है। यहाँ से आपने चालू किया था। अच्छा। साधक नाम से चालू किया। अच्छा। साधक के लिए परम आवश्यक है कि आप उसके बाद से चालू। तो साधक के लिए ये बात बहुत आवश्यक है कि मानव शरीर केवल कल्याण के लिए ही मिला है और इसके सामने जो परिस्थिति आती है वो केवल साधन सामग्री ही आती है। व्यक्तियां आती है वो भी साधन सामग्री है, वस्तु आती है वो भी साधन सामग्री है, योग्यता आती है वो भी साधन सामग्री है, सब साधन सामग्री है अपने सामने। उस साधन सामग्री वो साधन में न लगाकर अपने भोगों में सुख में लगा लेते हैं, ये गलती होती है। अपने सुख में लगा लेने से पतन होता है। है तो वो उपकार के लिए, सेवा के लिए। संसार से जो चीज मिली है वो संसार के लिए है, और परमात्मा से मिला है वो परमात्मा के लिए है। मानो स्वयं तो हम अंश है परमात्मा के, और ये जितनी सामग्री है ये है इसका, ये अंश है प्रकृति का, ये प्रकृति से पैदा हुए हैं। तो प्रकृति है, तीन बात कह सकते हैं, प्रकृति किसकी है ये, और प्रकृति कैसी है ये, और प्रकृति का कार्य क्या है। तो प्रकृति का कार्य संसार है, और जिसका कारण प्रकृति कहा है वो भगवान की है। प्रकृति में पुरुष समझे विधिनादि उभावि, दोनों अनादि है। तो प्रकृति भगवान की शक्ति है, जैसे आपका हमारा स्वभाव होता है ना, हमारी प्रकृति ऐसी, हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारी आदत ऐसी है, उसको प्रकृति कहते हैं। वो प्रकृति है भगवान की, वो प्रकृति से संसार पैदा हुआ, और प्रकृति के मालिक है परमात्मा। तो परमात्मा से तो हम हुए, और ये जो शरीर सामग्री है परमात्मा के, प्रकृति से हुआ। तो मालिक तो है परमात्मा, और कारण है प्रकृति, और कार्य है संसार। क्यों? प्रकृति के मालिक भगवान है। गीता के 7वें अध्याय में विज्ञान से विज्ञान कहूंगा, बढ़िया बात कही, फिर भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यन्ने भिन्ना प्रकृतिष्ठता अपरेय अपरा प्रकृति। और परा प्रकृति मेरी है जीव। वो जीव का परिचय दिया, ये दमधारी जगत जैसे जगत उदाहरण कर रखा है। जगत है वो जीव की दृष्टि में ही है, ना तो परमात्मा की दृष्टि में जीव है, ना महात्मा तत्व की दृष्टि है, संवासदेव है। तो जीव ने जगत को उदाहरण कर रखा है। तो जगत क्या है? ये भूमि आप लगे है, इसे उदाहरण कर रखा है। इससे बड़ा शरीर, शरीर को अपना मान रखा है, मेरा है। आपके शरीर की जाति एक नहीं है, आप शरीर के नहीं हो, शरीर आपका नहीं है। शरीर प्रकृति का है, मन बुद्धि इंद्रिया सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जो अज्ञान और आदत कहते हैं, जिसको स्वभाव कहते हैं, न कारण शरीर अपना है, न सूक्ष्म शरीर अपना है, न स्थूल शरीर अपना है। स्थूल शरीर स्थूल संसार का, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार का, कारण शरीर कारण संसार का, यह सब संसार की चीज, इनको संसार में अर्पण कर देना ये ईमानदारी है, और अपने सुख में लेना ये बेईमानी है। ये बेईमानी से बंधन, और बंधन कोई है ही नहीं। ईमानदारी हो तो मुक्ति हो जाए। शरीर और शरीर को अपना मान लेते हैं, ये गलती होती है। अपना नहीं है शरीर, अपना इतने अंश में है कि काम में लो तुम। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आप कहो भी हमारी जगह है, तो हमारी जगह बैठने के लिए है, सदा के लिए अपनी हो जाए ये बात नहीं है। आप जिन कमरों में रहते हो कि ये कमरा हमारा है, तो ये हमारा कह सकते हो, परंतु उम्र भर सदा ही इसमें रहोगे ये तो नहीं हो सकता ना। इस तरह से शरीर हमारा है केवल काम करने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए। उपयोग क्या करे, जैसे सेवा करे, संसार की सेवा करे, कि धातु चीज ये संसार की है, तो संसार के अर्पण कर देना, सेवा करना संसार की। और आप किसके, आप परमात्मा के हैं, तो परमात्मा हमारा है, संसार को अपना नहीं मानना और सेवा करना, अपने लिए नहीं, अपना ही नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। शरीर संसार अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये संसार का है, संसार के लिए है। और प्रभु अपने हैं और अपने लिए है, हम परमात्मा के हैं। तो संसार की वस्तु संसार के अर्पण कर देना, तो संसार के अर्पण कर देना मतलब कि शरीर और सामग्री हमारे पास है, शरीर है, द्रव्य है, पदार्थ है, जो सामग्री है, ये सब की सब संसार की है, संसार से अभिन्न है ये, इसको हम अपनी मान लेते हैं, भिन्न मान लेते हैं, ये गलती करते हैं। तो संसार से अभिन्न है, तो चाहे तो शरीर को अपना मानो, तो संसार मात्र अपना है यो मानो, और संसार अपना नहीं है तो शरीर भी अपना नहीं यो मानो, एक हो जाएगा। शरीर का ही तो छोटा, संसार का ही तो छोटा शरीर, शरीर है, शरीर क्या है, क्या शरीर से संसार, संसार से शरीर अलग है, कोई अलग कर सकता है? खिते जल पाव गगन समीरा, पंच रचित है शरीरा, और संसार सबका पंच रचित है, ये धातु चीज एक है। तो इनके साथ में शरीर को संसार से अलग मान रहे, अपने लिए मान ला, ये गलती हुई। शरीर को संसार के लिए मानो, संसार का संसार के लिए है, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, चाहती भाई कहते वो हो, कुछ भी हो, वो संसार का है, संसार के लिए ही है। और मैं हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए है, भगवान मेरे है, मेरे लिए है, भगवान मेरे है, मैं भगवान के लिए हूँ, मैं भगवान का हूँ। अपना अंश तो स्वयं भगवान का है, और शरीर प्रकृति का अंश है, प्रकृति से तो पैदा हुआ, और संसार के से विभिन्न संसार का अंश हुआ, कारण प्रकृति हुई, मालिक परमात्मा हुए। तो मालिक परमात्मा हुए तो शरीर और हमारे पास जितने चीज है ये परमात्मा को दे देना, इसे नाव कर्म योग हो जाएगा, अपने अपने आप इन्हें अलग हो जाना, ये ज्ञान योग हो जाएगा, और अपने आप को भगवान दे देना, ये भक्ति योग हो जाएगा, और संसार के से अपना मानना जन्म मरण योग हो जाएगा, कारण गुण संगो से सदस्य जन्म सो। तो साधक के लिए बहुत आवश्यक बात है, शरीर को अपना ना माने। कैसे, जैसे आप बैठे हो तो यहाँ पर आसन भी मिला है, ऊपर छाया भी मिली है, प्रकाश भी मिला है, हवा भी मिलती है, योग मिलती है, उसका सेवन करो, पर कब्जा मत करो। शरीर मिला है तो उपयोग में लाने के लिए मिला है, पर मेरा है ये अनुचित बात है। क्या अपना आप मानते हो अपना है शरीर पर, क्या अपना आधिपत्य चलता है? हम चाहे जैसे शरीर को रख सकते हैं, चाहे जैसा बना सकते हैं, चाहे जितना दिन अपने पास रख सकते हैं, कोई उसको अपना अधिकार है ही नहीं। अधिकार नहीं है उसको अधिकार मानना, अनधिकार है, यह अनधिकार चेष्टा है। तो शरीर हमारा नहीं है और प्रभु हमारे हैं, क्योंकि ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मेरा है अंश, तो परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा हमारे हैं और हमारे लिए है। शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, तो शरीर से जो सुख भोगना करना ये गलती है। निर्वाह मात्र करना तो दोष नहीं है, परंतु सुख लेना है ये गलती है। सुख लेना इसी को कारण गुण संग और संग कहते हैं, अपने जो सुख लेना आराम लेना इसको संग कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, ये आसक्ति बांधने वाली है। तो सुख लेने के लिए नहीं है शरीर, यही तनुकर फल विशेष भविष्य में इस पाया था याद आ गया, ये शरीर का फल भोग नहीं है, सुख नहीं है। आज सुख ही शरीर का मतलब है, इससे बड़े महान महान अनर्थ हो रहे हैं, सबके सब अनर्थ इसी से होते हैं। पहले उल्टी बुद्धि हो जाए फिर जाओ, फिर चलो कितना ही जाओगे, एक उल्टी बुद्धि होने से सब हिसाब पूरा किया, पहली पंक्ति में भूल हो गई, सब रद्दी, एक नंबर नहीं मिलेगा, सब फैल हो जाओगे। तो पहले आरंभ से ही सुख के लिए ये है। भगवान ने अर्जुन ने पूछा कि पाप आचरण क्यों करता है, तो काम है शब्द है, जो संसार से सुख चाहते है वो काम है, तो संसार हमारा है ही नहीं, उसे सुख चाहना है ये बेईमानी है। तो शरीर संसार को दे देना, अपने आप को भगवान को दे देना, ये भगवान अपने है हमारे लिए है, संसार संसार का संसार के लिए है, दे देना उसमें फिर फल चाहना कुछ उसके बदले में चाहना ये गलती है। संसार की चीज संसार को दे दी फल चाहते हो गलती होती है, और भगवान को अपना संसार शरीर दे दिया, अपने आप को स्वयं भगवान को दे दिया कि फिर भगवान की कामना करना ये गलती है। अपनी अपनी चीज अपने को दे दी, तुम्हारा क्या अधिकार, किसी की चीज किसी को दे दे उसने फल क्या, समझो जिसकी चीज उसने ले ली तो उसकी कृपा हुई है, फल किस बात का। जैसे कोई आदमी बाहर से आया और वे शहर में घूमूंगा मैं, मेरे रुपये कहीं जेब खत्म न हो जाए, या 10,000 रुपये धुन लिए, आज दुकानदार को दे दिए, शाम को आकर के लाओ रुपये रुपये दे दिए, तो क्या रुपये दुकानदार के हैं, ये दिया है अपना दे दो भाई। तो उसने दुकानदार का नहीं है, उसने कहा भाई मेरा तो ऋण उतर गया, एक तरह से जोखिम थी, पहले दुख पड़ा जोखो, सात दुख है सात सुख जिसमें, पहला दुख है ये, दूसरा का जोखिम लेने जोखम, तो जोखम बिटकी बड़ा अच्छा हुआ। इस तरह से संसार के काम आ जाए शरीर तो बड़ी अच्छी है बात, जोखम मिटी अपनी तो आफत मिटी, आफत न मानकर अपने काम लाने लग गए, ये तो गलती होती है ना। इस वास्ते जो सामग्री है शरीर है ये आपको मिला है और आपका है नहीं, आप इस पर अपना बस चला सकते नहीं, इसको रख सकते नहीं, कभी आपके कोई अख्तियार नहीं है इस पर कुछ करने का, तो उसको अपना मानना क्या अधिकार है, क्या हक है। मिली हुई चीज बिछड़ने वाली है, उसको अपनी मान लेना है, ये भी रोना पड़ेगा, दुख होगा, क्यों दुख क्यों होगा, फिर अन्याय किया इस बार दुख होता है, अन्याय नहीं करो दुख क्यों होगा, जो तो अपना है ही नहीं, है ही संसार की चीज, तो संसार की चीज संसार को अर्पण कर देना और उसका फल चाहना गलती होती है। फल किस बात का, आपकी चीज भगवान को अपने दे देना, उसे भगवान से भी चाहना गलती बात है, भगवान अंश है भगवान को अर्पण किया, संसार का संसार को अर्पण कर दिया, तो न्याय की बात है, उचित बात है, यथोचित ठीक है। और यथार्थ चीज का जो बोध है इसका नाम है ज्ञान है, इसका नाम तत्व ज्ञान है, इसका नाम शरीर को अपना नाम मानकर संसार का मानना ये तत्व ज्ञान है, और अपने आप को अपना अभिमान करना भगवान का मानना ये तत्व ज्ञान है, और इसे चाहना ये अज्ञान है। चाहना किस बात की, संसार से भी चाहना किस बात की, कामना किस बात की, तुम्हारी चीज ही नहीं, चीज ही उनकी थी तो उनको दे दिया अपना न माना, तो ये हमारा एक हमारा कर्जा उतर गया, हमारा हमारा एहसान था दे दिया भाई बस, और अपने आप को भगवान दे दिया, भगवान का हूँ, तो इसका नाम त्याग हो गया। देखो त्याग उसी का होता है जो अपनी चीज नहीं होती है, तो अपनी चीज नहीं त्याग कैसा हुआ, अपनी चीज नहीं है अपनी मान ली तो अपनी मान्यता का त्याग होता है, वस्तु का त्याग थोड़ा होता है। त्याग वस्तु तो वस्तु वैसे रहेगी, अपना नहीं है ये त्याग है, अपना मानना ये राग है, बेईमानी है, गलती है, इसका फल ही दुख होता है, ये जन्म मरण इसी कारण से ही हो रहा है। तो अपना नहीं है बिल्कुल भीतर से माने अपना नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव है। आप इतने बैठे हैं, कोई कह सकता है कि मैं शरीर में, शरीर के ऊपर मेरा आधिपत्य चलता है, मेरा कुंभ चलता है, जैसे चाहूं वैसे शरीर को बना लूं, किसने तो पुष्ट कर दूं, है आपके हाथ में, बुखार न आने दूं, झाड़ा न लगने दूं, बीमार न होने दूं, हाथ में है, और मैंने दूंगा ही नहीं, मैं नहीं दूं, मेरा शरीर है, तो आधिपत्य तो चलता नहीं, अरे मुंह तो अपना कह दिया। इस बार शरीर और संसार एक है, ये बात खास जान लेनी चाहिए, संसार का ही एक अंश शरीर है, तो शरीर एक अंश है, वो सब के अंश में उसी में लगा देना, उसकी सेवा में, तो घर है, संपत्ति है, भाई बंधु कुटुंबी, ये सब उनकी सेवा कर देना, ये काम है, उनसे स्वार्थ चाहना, सेवा करके बदले में कुछ चाहना है, ये गलती है। निष्काम भाव से सेवा करो, इस कर्मयोग हुआ, तो उसको चाहना करना गलती है, अपना मानना गलती है, उन्हें सेवा में लगा दिया, वैसे ही हो गया, अपनी आफत मिट गई, अपना जोखिम मिट गया, फिर चाहना किस बात की, ईमानदारी है, और अपना आप स्वयं भगवान को दे दिया, आफत मिट गई हमारी। इसमें दो बात भगवान ने कही विलक्षणता से, भगवान को दिल भक्ति हो जाती है और संसार से अलग हो जाओ, ये ज्ञान हो गया, मन जड़ता का संबंध विच्छेद करना ज्ञान, और अपना भगवान को देना, जड़ता को जड़ता में देना कर्म योग, और जड़ता से अलग होना ज्ञान योग, और अपने भगवान को दे देना भक्ति योग। ये बताया था गीता का क्रम यही है, अशोचानंद सूत्र ज्ञान योग है, इसी बात कर्म योग है, इसी बात भक्ति योग है। तो इसमें चाहे सिर्फ एक को ले लो पूरा पागम हो जाएगा, कर्मियों को ले लिया जाएगा तो दूसरों को अधिकार के लिए दे दी चीज तो अपना आप है, वो अपना आप रह जाएगा आप ही। तो ज्ञान योग से कर्मयोग से एक ही तत्व मिलता है, ये सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योगी गम्य थे, पांचवा अध्याय का चौथा पांचवा दो श्लोक ऐसे सुंदर है, मगर अकट्य है, सांख योगो पृथक वाला प्रबंध प्रबंधन दी न पंडिता। सांख और योग को बालक होते हैं, बेसमझ होते हैं, अलग अलग कहते हैं, पंडित अलग नहीं कहते, क्यों, दोनों है। लोकेश्वर द्विधा भगवान ने तीसरे अध्याय तीसरे श्लोक में कहा, लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग योगी नाम, दो निष्ठा गई है, तो दो निष्ठा है, परंतु दोनों का फल एक है, ये सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योगी रिपिगम्य थे, जो सांख्य ज्ञान योग के द्वारा जो चीज मिलती है वही कर्मयोग के द्वारा मिलती है, तो फल में दोनों एक है, निष्ठा दो है, सांख्य योग निष्ठा है, कर्मयोग निष्ठा है, कर्मयोग तो संसार की सेवा में लगा देना है, सांख्य योग अपने अलग हो जाना है, चाहे संसार को शरीर को सेवा में लगा दो, चाहे इनसे अपने आप अलग हो जाओ, हमारे संबंध नहीं है, ये पांच भौतिक शरीर है और ये माइक शरीर है, संसार उस प्रकृति का है, स्थूल शरीर है तो ये प्रकृति का, सूक्ष्म शरीर प्रकृति का, और कारण शरीर है तो इस प्रकृति का है, तो अपना न मानना अलग हो जा रहा है, तो मूल में प्रकृति का मान लेना ज्ञान हो गया, और स्थूल रूप से संसार की सेवा में लगा दिया कर्मयोग हो गया, कर्मयोग का सांख्य योग कितना ही फर्क है, कर्मयोग है ये भौतिक साधना है, ये स्थूल साधना है, सांख्य योग है ये सूक्ष्म साधना है, बारीक साधना, बढ़िया, तो स्थूल योग है, स्थूल जितना है ये स्थूल संसार सेवा लगा दिया, समाधि करे उस समाधि का फल भी अपने चाहना गलती है, समाधि होती है कारण शरीर में, चिंतन होता है सूक्ष्म शरीर में, क्रिया होती है स्थूल शरीर में, तो क्रिया का फल भी संसार के लिए, और सूक्ष्म चिंतन करना ये चिंतन का फल भी संसार के लिए सूक्ष्म शरीर के लिए, और कारण समाधि करना वो भी संसार के लिए, अपने लिए करो बंद हो जाएगा, समाधि भी अपने लिए नहीं है, अपने लिए समाधि से अतीत है, वो सहज अवस्था का है, उत्तम सहजावस्था। सहजावस्था में विधान नहीं होता, अपने जो स्वभाव की स्थिति है उसमें जाते, उसे विधान कैसे होगा? विधान तो किसी दूसरे को लेते हैं तो संयोग होता है, वियोग होता है, संयोग होता है, वियोग होता है, समाधि अवस्था हुई संयोग हुआ, फिर समाधि से उठ गई विधान हुआ, तो वो हमें नहीं है। वो तो कारण शरीर में समाधि होती है, वह समाधि कई भेद है, योग की दृष्टि से कई भेद है, सांख्य की दृष्टि से कई भेद है, वेदांत की प्रक्रिया से कई भेद है, ये समाधि भेद है। सहज अवस्था समाधि है क्या? सहज अवस्था समाधि नहीं है, सहज अवस्था स्वतः है। सहज जो आपका स्वरूप है वो है अपना सहज स्वरूप। सहज के दो अर्थ होते हैं, एक तो सहज का सरल होता है, वो सरल है, एक सहज होता है कि साथ में ही पैदा हुए, अपने साथ में ही पैदा हुई, मन अपने साथ ही है वो सहज आए थे, सहज आए साथ साथ, एक स्वाभाविक एक सरल। तो स्वाभाविक है अवस्था और सरल है उत्तम सहज अवस्था अपने स्वरूप में स्थित है। ये सहज अवस्था है तत्व ज्ञान मुक्ति, ये सहज अवस्था है। मुक्ति पैदा नहीं होती है, मुक्ति पैदा नहीं होगी, पैदा होने वाली नष्ट होने वाली होती है। ये मुक्ति क्या है? छूटना। छूटना किस से? कि जन्म मरण से। जन्म मरण का मूल क्या है? गुणों का संग, संग से असंग होना है। तो असंग हो जाओ, अलग ले जाओ, ज्ञान योग हो गया, और ये संसार को सब दे दिया तो ये कर्मयोग हो गया। ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों का फल एक है। जड़ता का संबंध विच्छेद करना क्रिया के द्वारा संबंध विच्छेद, कर्मयोग और विचार विवेक के द्वारा संबंध विच्छेद करना ज्ञान योग, और है जो ही परमात्मा दे देना ये भक्ति योग। भक्ति योग में शरीर भी परमात्मा की है, प्रकृति परमात्मा की है, दोनों प्रकृति अपरा और परा दोनों प्रकृति परमात्मा की। तो परा प्रकृति आप हो वो भी परमात्मा की, अपरा प्रकृति परमात्मा की, तो शरीर के सहित भगवान अर्पण कर दिया सर्व था। मैं तो भगवान कहूँ भगवान मेरे शिवाय को भी मैंने नहीं है, तो शरीर के अभिमान का त्याग करना नहीं पड़ेगा, शरीर मेरा है ही नहीं, इसका अभिमान क्या? प्रभु मेरे है, मेरे लिए है, शरीर मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं है। तो ये हो गया भक्ति योग। तीनों योग ठीक तरह से है, चाहे जिस योग में इन तीनों में से एक को ठीक करेगा तो तीनों हो जाएंगे। गीता का है एक प्यास है सम्यक उभयोर विन्दते फलम, सांख्य योग कर्म योग का फल एक मिलेगा। ये चौथा पांचवा पांचवें अध्याय के दो श्लोक है। सांख्य योग पृथक बाला प्रबंधनते न पंडिता, एक अभ्यास सम्यक उभयोर विन्दते फलम, ये सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग ही निगम्यते। एक सांख्य योग पश्यति स पश्यति, इन दोनों में फर्क बताया था आगे छठे श्लोक बताया। संन्यासस्तु महाबाहो दुख मापतुम अयोग, सांख्य योग का साधन कर्मयोग के किए बिना कठिन होता है, और कर्मयोग स्वतंत्र है, स्वतंत्रता से सांख्य योग की जरूरत नहीं है। फर्क तो ये है, आजकल की प्रक्रिया से विरुद्ध बात पड़ती है। संन्यासस्तु महाबाहो दुख मापतुम अयोग, योग के बिना सांख्य योग प्राप्त करना कठिन है। यार योग योग तो मुझे ब्रह्म नती, योग बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता परमात्मा को। जड़ता का सब त्याग क्या हो और क्या होगा बताओ? जड़ता का त्याग चिन्ह में तैयार, जो श्रोते चिन्ह में तैयार है और क्या रहेगा? जड़ता का त्याग कर दिया तो जड़ता का त्याग क्रिया से ये करना सुगम होता है। देखो कर्मयोग और सांख्य योग में फर्क क्या है, दोनों ने ही जड़ता का त्याग करना है, दोनों को त्याग करना है, परंतु इसमें फर्क क्या है वो जरा ध्यान दें आप। आपके पास जो चीजें है उन चीजों को आप त्याग करोगे हमारा नहीं है तो इसमें जोर आएगा, परंतु किसी दूसरे की सेवा में लगा दोगे तो जोर नहीं आएगा। कीमती वस्तु आप समझते हैं, धन है, संपत्ति है, वैभव है, इसका त्याग करने में जोर आता है, परंतु दूसरे के हित में लगाने में जोर नहीं आता। निर्वतन छोड़ दे कैसे, दूसरे काम आ जाता है, बात दूसरे काम आ जाए कर्मयोग, त्याग कर देना सांख्य योग। जड़ता का संबंध इससे तो करना ही पड़ेगा, मुक्ति चाहेगा तो जड़ता का तो संबंध छोड़ना पड़ेगा ही, वो दूसरों के हित में कर दिया तो उसमें शुभता पड़ती है। एक बात बताऊं, थोड़ा संकोच होता है बता दें, मैं तो भिक्षा मांग करके और अपना निर्वाह करता था, तो भिक्षा कभी ज्यादा आ जाए कभी कम आ जाए, हाथ की तो बात है नहीं, कभी बहुत ज्यादा आ जाए कभी थोड़ी मिले, तो ज्यादा आ जाती तो उसमें से कच्ची रोटी है, जली हुई रोटी है, ठंडी रोटी है, वो निकालते और दूध अच्छे से रोटी अपने खा गए। फिर विचार हुआ आप ही, कुछ दिनों के बाद ऐसे करते रहे, ये होता ही आप लोग जानते हो, भिक्षु की भी जानते हैं इन बातों को। तो फिर विचार आया कि ठंडी रोटी निकाली कि कोई खा लेगा, तो किसी के भी परहेज है क्या, ताजी रोटी नहीं खाएगा वो, ठंडी रोटी खाएगा, कच्ची रोटी खाएगा, कोई उसके परहेज है, पर अपने निक में निक भी चल दी, तो ये तो ठीक नहीं है भाई। है जिसने जैसी कर रहा है अपनी है वैसे में चालो, ये माया भी देती है ना भिक्षा में, तो रद्दी देती है, रद्दी सी भी दे दो, तो ये माया और भाई एक ही है, फर्क थोड़ा ही है। इन भाइया के तुम्हें ये बेटा है और क्या है, उसी जाति का है, तो ये करते रहे। बस विचार आया मन में कि भाई ये क्या करें, अब वही दिनों में अगर दूसरे साधु आ जाए कि महाराज हमारे पास भिक्षा तो ये है आप ही लो, तो उनको अच्छे देने में जोर आता ही नहीं, अच्छे आ गए संत आज अच्छे इनको दे दो, हम सत साधना अपना पाल लेंगे अच्छे दे दो। तो ये मेरा असर पड़ा कि अच्छी चीज केवल त्यागने में जोर पड़ता है, अगर किसी के काम आ जाए तो उतना जोर नहीं पड़ता। तो कर्मयोग में हमारी वस्तु दूसरों के काम आ जाए, हमारी क्रिया दूसरे के काम आ जाए, हमारी वस्तु दूसरे के काम आ जाए, हमारे चिंतन से भी किसी का भला हो जाए, दूसरे का उपकार हो जाए, तो हमारे लगाने में सुगमता पड़ती है। अरे सांख्य योग में त्याग करना पड़ता है, उसके किसी काम आएगा नहीं, अपने क्या मतलब अपने नहीं लेना है ये, तो उसमें बढ़िया चीज के त्यागने में कठिनता आती। इस वक्त करो तो कर्म संन्यास कर्म योग विशेष के थे, कर्म संन्यास होते कर्म योग विशेष है, तो सुगम है सरल है, और त्याग वही होगी जड़ता का त्याग करना है, एक देकर त्याग करना है, एक त्याग करके त्याग करना है, इस वास्ते दूसरे की सेवा में लगा देना है, ये कर्म योग है। और वो जो अपने त्याग कर दिया अपने उससे संबंध नहीं रखना, ये सांख्य योग है। ये जितने बैठे हैं आप लोग सत्संग करने वाले, दूसरों के नहीं, सत्संग करते हैं साधना करते हैं, उनके घर पर कोई आएगा तो बढ़िया चीज भोजन करा देंगे उन्हें, अपने करते उसे बढ़िया देंगे, और ऐसे ही होगा तो रद्दी रद्दी चीज छोड़ेंगे, भगवान बढ़िया चीज देंगे। इस बात से बढ़िया आपसे आप छूटती है, तो उसमें सेवा के लिए त्याग होता है वो शुभम होता है। अरे सेवा का उसका नाम ही है कर्मयोग। कर्मयोग में दो चीज है, कर्म है ये पूर्वार्ध है, और योग है उत्तरार्ध है। कर्म में परिश्रम है, योग में परिश्रम नहीं है। योग क्या त्याग अपने नहीं देना, उसमें परिश्रम क्या है, कर्म में परिश्रम होता है। तो ये कर्ण सापेक्ष है कर्मयोग, कर्म तो, और कर्म योग है वो कर्ण निरपेक्ष है, उसमें मन बुद्धि इंद्रिया शरीर को कुछ करना नहीं पड़ता। त्याग में क्या करना पड़ेगा, अपने लिया नहीं, उस जिसने कुछ लिया नहीं दिया फिर हजार हजार बार दे जैसे बढ़कर त्याग नहीं लेना है। त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतो भी, त्यागो गुणो गुण सता सही करो, तो त्याग सबसे श्रेष्ठ है। त्याग मतलब संबंध विच्छेद, दान और ऊंचा है। दान में तो इच्छा रहती है इसका फल मिलने की, त्याग में फल मिलने की इच्छा नहीं रहती, त्याग ही कर दिया, फल किस बात का, हमारी चीज है ही नहीं। पर त्याग असली वो ये जो हमारी पहले भी नहीं थी पीछे भी नहीं है, ऐसी चीज का त्याग त्याग होता है। और हमारी चीज समझ त्याग करेंगे तो संबंध बंधेगा, फिर दान होगा वो त्याग नहीं होगा। हमारी चीज हमने दी तो इसका हमें फल चाहिएगा, फल के साथ है, और चीज हमारी थी नहीं, शरीर अपना तो है, शरीर तो मिला है और बिछड़ेगा, संपत्ति आपको मिली है और बिछड़ेगी। कोई आप में से कह सकता है कि संपत्ति मिली हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगी, हमारे साथ रहेंगे ना, आप संपत्ति के साथ रह सकते ना संपत्ति आपके साथ रह सकती, आपकी है ही नहीं, संसार का सुख रहता नहीं, क्यों नहीं रहता, कि आपका है ही नहीं, बेईमानी कब तक रहेगी। निजानंद अपना है, वो आपका रहेगा, क्यों निज आनंद है अपना खुद का है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो सहज सुख राशि कैसे चल जाएगी जो आपका स्वरूप है वो कैसे मिटेगा, विषयों का सुख कैसे आपको आपका है ही नहीं, वो तो संबंध जन्य है उनसे होने वाला है। इस वास्ते ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख योन एवते, जितने संबंध जन्य सुख है वे दुखों के कारण है। जहाँ कहीं दुख होता है तो आप विचार करो कि आपने दूसरे की वस्तु से सुख लिया है। किसी का ही कोई संबंधी मर जाता है तो उसका दुख होता है, कहते 25 वर्ष का जवान मर गया बड़ा दुख होता है। मैं कहता हूँ 25 वर्ष का जवान है वो 18-19 वर्ष का हो गया बीमार, और बीमारी बीमार रहा 25 वर्ष का हो गया तब तक बीमारी पड़ा रहा, आपने सेवा कर दी खूब, दवाई करा दी, उद्योग कर लिया, वैद्यों को पूछ लिया, डॉक्टरों को पूछ लिया, परिश्रम कर लिया, सब ने जवाब दे दिया, और वो 25 वर्ष का मर जाए तो दुख होता है क्या? 25 वर्ष के जवान का दुख होता है तो 25 वर्ष के जवान का दुख हो गया क्या? क्यों नहीं होता? कि उनकी सेवा आपने कर दी, उनसे सेवा तो लीर सेवा करी नहीं, तो कर्जे का दुख होता है। जो चीज चली जाती है जो मर जाता है उससे सुख तो ले आया आपने, अरे सेवा उतनी करी नहीं है तो उसका दुख होता है। अरे जी लिया जिससे ज्यादा सेवा कर दो ठीक हो जाएगा। बूढ़े है आदमी 80-100 वर्ष हो गए जब मर गए तो कोई सिद्ध नहीं, क्योंकि सेवा कर दी और अब लेने की उम्मीद नहीं आ गई। फिर 25 वर्ष का तो सेवा तो ली है, अगर ये उम्मीद और सेवा करेगा तो सेवा की भूख इस वास्ते दुख होता है। तो सेवा करो और सेवा की आशा मत रखो, लेने की आशा मत रखो, निष्काम भाव से कर्म करना, मानो सेवा कर दी फल न चाहना तो हमारा संबंध भी छेद हुआ, मौज रहेगी आनंद रहेगा। तो बूढ़े मर गए तो पाता पान है महाराज, ये तो ब्याज जैसी बात है, लोग कहते हैं ऐसा बूढ़ा मर गया ना ये तो ब्याज ब्याह हुआ जैसी बात है, और आनंद हुआ आफत मिटी मर गया। मैं काम लिया है काम लेने की आशा है वो चला जाए बड़ा दुख होता है। तो दुख तो अपनी कामना का होता है, कामना मत रखो दुख होगा ही नहीं। संसार में बहुत से आदमी मरते हैं दुख होता है क्या? क्यों उनसे हमारी कामना है ही नहीं, उसकी हमारी कुछ लेना है ही नहीं, कोई आशा है ही नहीं। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। तो दूसरों से आशा रखना, सुख लेना, सुख की आशा, सुख की इच्छा, सुख की आशा और सुख का भोग, ये तीन ये अनर्थ करने वाली है। सुख की कामना, सुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये एक तो एक आशा हो जाएगा और ये सुख मिलने वाला है अब मिलने वाला है, और एक सुख मिल गया भोगते हैं, ये तीनों ही। तो सुख की कामना से ही शुरू होती है। तो कामना अपनी क्या है? अर्जुन ने पूछा महाराज ये न चाहता हुआ मनुष्य भी पाप क्यों करता है? तो कहा काम ऐसे कामना, सुख की संग्रह की कामना, सुख मिले और संग्रह रहे, मेरे पास में संग्रह बहुत कर लूं और सुख भोगू, ये महान आनंद की बात में। इस वास्ते भोग ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रतिशाम व्यवसायी आत्मा बुद्धि समाधो नवी ही यदि दूसरे जगह समाधि स्वस्थ हो गए। भोग और ईश्वर, एक तो सुख और एक संग्रह, ऐश्वर्य का संग्रह भोग क्या सुख, इनमें जो आशक्त है सुख लेने में और संग्रह करने में आशक्त है उनके परमात्मा की प्राप्ति करनी है निश्चय नहीं हो सकता। व्यवसायत में बुद्धि समाधो न भी दी थे, भाई परमात्मा की ही प्राप्ति करना है ऐसा पक्का एक निश्चय हो ही नहीं सकता। जो संग्रह करना है संसार से सुख लेता है दो उस आदमी को, तो संसार से सुख लेने की भी इच्छा न रहे और संग्रह करने की भी इच्छा न रहे, ये इच्छा बाधक है। संग्रह हो भी जाएगा तो बाधा नहीं होगी संग्रह की इच्छा न होने से, ऐसे सुख आ ही जाए खाए पी जाए तो दुख नहीं होगा, तो बंधन नहीं होगा। गीता में 62-63-64-65 दूसरे अध्याय के 4 श्लोक है, बड़े बढ़िया है। ध्याय तो विषयान पुरुष, अब जो ध्यान देना ये 2-4 श्लोक है 61-65 तक। ध्याय तो विषयान पुरुष संगस्तेषु जायते, विषयों का ध्यान करे चिंतन करेगा तो चिंतन करेगा तो आसक्ति हो जाएगी, और संघर्ष जायते काम आसक्ति से कामना पैदा हो जाएगी, और कामना में बाधा होने क्रोध पैदा हो जाएगा, और क्रोध से सम्मोह हो जाएगा, सम्मोह में स्मृति नष्ट हो जाएगी, और स्मृति नष्ट बुद्धि नष्ट हो जाएगी, बुद्धि नष्ट नष्ट हो जाएगा। केवल विषयों का ध्यान करने से राग देश विषयान आंती शरण विषयान ध्याय तो विषयान है वहां, ऐसे विषयों का आचरण मानो खाना पीना आदि आचरण करते हो राग द्वेष रहित, न राग है न द्वेष है, न राग पूर्व सेवन करना है न द्वेष को त्याग करना है। राग द्वेष वियुक्त है इस इंद्रिय ही और विधेय आत्मा अंतगण मन में अंतगण वश में है, न सुख की इच्छा है न दुख, दुख तो छोड़ दिया सुख की इच्छा ही नहीं, दुख मिट जाए ये भी इच्छा नहीं, विधेय आत्मा राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषयों का आचरण करता है, उसे प्रसाद की बात प्रसन्नता होती है। अरे प्रसन्न चेत सो यासु बुद्धि प्रति प्रसन्न वाली परमात्मा की बुद्धि बहुत जल्दी स्थिर हो जाती है। विषयों का सेवन करने से तो मुक्ति हो जाए, और विषयों का चिंतन करने से बंधन हो जाए। कितनी विचित्र बात है, ध्याय तो विषयान पुरुष ध्यान करते करते तो प्रणश्यति नाश हो जाएगा, इंद्र शरण विषयों का आचरण करते करते बुद्धि परिवर्तित स्थिर बुद्धि हो जाएगी, स्थिर बुद्धि तत्व प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या है ये राग द्वेष है, ये इस वाचे इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तय और नमस्मागत थे क्यों तो ये से परिपंथी नो, ये तुम्हारे शत्रु है मार्ग में लूटे रहे राग और द्वेष, ये ठीक और बेठीक, ये अनुकूल और प्रतिकूल, उनसे सुखी और दुखी होना ये झंझट है। ये किसी तरह से आप अगर क्षमता में रह जाओ सुख दुख के समय कृतवा लाभ लाभ जया जय तथो युद्धा युद्ध नहीं पाप वापस, गीता कहती है मैं समता को पाप नहीं लगेगा। दिन भर गला काटना है युद्ध करना है, दिन भर काम ही यही वो जो मारना ही मारना है, पाप लगते ही नहीं। कैसे नाम कर दो भाव बुद्धि से न लिप्त थे, कर्तृत्व भाव भी नहीं है और बुद्धि में आसक्ति भी नहीं, लिप्तता भी नहीं किसी में। भगवान खुद कहते हैं नमां कर्माणि लिम्बन्ति, क्योंकि नमे कर्म फले स्पृहा, कर्म के फल की स्पृहा नहीं है, इस वजह से कर्म मेरे को नहीं बांधते। इति मांग जो भी जाना थी जो जान लेगा वो भी कर्म से नहीं बंधेगा, क्योंकि ये विद्या उसको भी आ जाएगी कि वे सब काम करना है फल इच्छा नहीं रखना है। हृदय नेन्द्रीय अर्थ शुभ न कर्म शुभ अनुसूच थे, न कर्म में आसक्ति रखना है न कर्म के फल में आसक्ति रखना है, क्रिया में भी आसक्ति नहीं फल में भी आसक्ति नहीं, योगारूढ़ है वो योगारूढ़ हो जाएगा, कर्मयोगी हो जाएगा वो, क्रिया में भी आसक्ति होती करते करते उस क्रिया करने का वही रस आता है। छोटा बालक है ना वो हाथों पर यही होगा यही हो, वो हाथ पकड़ पकड़ लो रोने लग जाएगा, वो क्रिया में रस आता है बंद कर दो, तो ऐसे करने में एक आनंद आता है। तो कर्म में आसक्ति और कर्म के फल में आसक्ति, फले शक्ति निबद्ध थे जहाँ फल में आसक्ति बन जाता है। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में आसक्त है तो फल में नहीं होनी चाहिए कभी, कर्मणि एव कर्म करना है, कर्म में भी आसक्ति नहीं हो तो कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं है कसा, न करने से आसक्ति है न करने में आसक्ति है, मानो स्थिरता में आसक्ति भी बांधने वाली और चंचलता में आसक्ति बांधने वाली, क्रिया में आसक्ति बांधने वाली, न करने में आसक्ति बांधने वाली, कुछ भी न करे तो कुछ भी न करने से कल्याण थोड़ा ही है, इसका फल कल्याण होगा, न करना कल्याण नहीं है, न करना कल्याण है न करना कल्याण है, मानो करना न करना दोनों से ऊंचे उठोगे कल्याण है वहां पर। तो इनमें नहीं होते से कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं कस सर्वभूतेषु कस्य अर्थ भाषय, तो किसी से भी कोई स्वार्थ नहीं, न करने में स्वार्थ है न करने में स्वार्थ है, न किसी व्यक्ति में स्वार्थ है न किसी वस्तु में, जहाँ स्वार्थ के भेद हुआ ये कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। यदा इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसज्यते सर्व संकल्प सन्यासी, मन में कोई इच्छा नहीं है कोई संकल्प करने का नहीं है तो योगारूढ़ तदा योगारूढ़ उस समय योगारूढ़ हो गया है। तो यद सांख्य प्राप्त स्थान तद योगी रफी गम्य थे, जहाँ योगारूढ़ हुआ परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे सांख्य योग में क्या है, सर्वथा जड़ पदार्थ उत्पत्ति बिना शीत परमात प्रसाद किंचित मत भी आसक्ति नहीं है, वो संबंध बिल्कुल विषेद कर दिया, कोई सुख लेने की इच्छा किसी से नहीं है, स्वरूप स्थिति होगी निजानंद हो गया, निजानंद शुद्ध प्राप्त हो सहज सुख राशि है, सहज सुख से दुख कैसे हुआ, जो नाशवान से सुख चाहता है वो सहज सुख छूट जाता है, नाशवान से सुख चाहता है वो सुख कैसे रहेगा? नाशवान चीज ही नाशवान धनवान जो नाश ही है इनका स्वरूप, क्या वो सुख देगा? वो नष्ट हो जाएगा। अरे आप हो अविनाशी, तो विनाशी के द्वारा आपको सुख कैसे होगा? इसमें कर्म का फल विनाशी, कर्म नित्य नहीं, कर्म का फल भी नित्य नहीं, इसमें फल सुख तो नहीं भी देते, ये तो है ही नहीं, हमारे साथ ही नहीं है। तो ये अलग है, कर्म और कर्म का फल अलग है अपने से, चाहे विचार के द्वारा त्याग दो, चाहे सेवा करके त्याग दो, इसे साथ संबंध मत रखो। विचार विवेक के द्वारा त्याग करना हो शांति हो, और क्रिया के द्वारा दूसरे सेवा करना कर्मयोग। कर्मयोग भौतिक साधना, वो आध्यात्मिक साधना, अध्यात्म तत्व में अपना स्थित रहे। और वो आस्तिक साधना, भगवान के अपना अपने आप में भगवान को अर्पण कर दिया, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा सब भगना भगवान और सब कुछ भगवान का न्याय। मैं भी मेरा नहीं, मैं मेरा भी मैं नहीं, और मेरी ये चीजें भी मेरी नहीं, मेरे भगवान है। वो एक शेठ का दृष्टांत देते हैं ना, संत गए एक शेठ दर्शन करने के लिए, उन्होंने पूछा रे वो शेठ कहाँ है, उसका कौन सा घर है? कि महाराज वो खड़े आगे वो शेठ है, उसकी वो इमारत है, वो हवेली उनकी है। संत मिले, शेठ ने नमस्कार किया, शेठ ने पूछा कि शेठ ये मकान किसका है? कि महाराज ठाकुर जी का है, भगवान का है, परमात्मा का है, भगवान का है। भीतर गए, गाय भैंस घोड़ा गरीब बग्घी मोटर कई चीज हमारे, कहते गए किसका भगवान का है, किसका भगवान का है, ये किसका भगवान का है, ये किसका भगवान का है। बाल बच्चे खेल रहे थे, किसका है मतलब भगवान का है, स्त्री आदि किसका भगवान का है, जो वस्तु से भगवान के है। ऊपर गए, ऊपर से भगवान का मंदिर, मंदिर में जा रही, ये भगवान का मंदिर है महाराज, हम भोजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का मंदिर है। अब उसमें जा पूछने लगे, चीजें गहना कपड़ा भगवान की, ठाकुर की सामग्री, सेवा सामग्री, सोने चांदी के पात्र, दूसरे किस गए? ठाकुर जी गए, ठाकुर जी गए, ठाकुर जी गए, ठाकुर जी सब ने ये मेरे, ये मेरे, ये ठाकुर जी किस गए? ये मेरे ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी को बीच में देकर जो बड़ा मान लिया, अब उसका जहर नहीं चढ़ेगा, उसका अभिमान नहीं हुआ, ठाकुर जी है, चली जाए तो चीज ठाकुर जी की चली गई, मेरा क्या गया? छोरा मर गया तो ठाकुर जी का मरा, हम क्यों रोए? ठाकुर जी का मरा, यार ठाकुर जी मरता नहीं, ठाकुर जी तो यहाँ से दूसरी जगह बदल देते हैं, मरता कहाँ है, ठाकुर जी तो मरता है ही नहीं। अरे भाई इस कमरे में रखे, इस कमरे में रख दिया, क्या फर्क पड़ा है? जो किसी जोड़े में चाहे हुआ चला गया, तो ठाकुर जी तो रोते नहीं, ठाकुर जी मरता नहीं, यार हमारा है नहीं मरता, हमारा दुख होता नहीं, भगवान को दे दिया, अब क्या बात है, अपने से दे दिया। तो इस तरह से भगवान को दे दो, ये बड़ा सस्ता रास्ता है, क्योंकि अपना भी भगवान की चीज, परा भी भगवान की चीज, अपने कुछ है ही नहीं, अपना अपना अभिमान था, अभिमान छोड़ दिया, ममता छोड़ दी, निर्मम और निरहंकार, अभिमान छोड़ दिया, अहंकार छोड़ दिया, सर शांति मिल गई, शांति मिलेगी, क्योंकि ऐसा प्राण में स्थिति प्राप्त है, सर शांति मचित इकहत्तर है और ऐसा बहत्तर है आगे, ऐसा स्थिति क्या अपराध में स्थिति, ब्रह्म में स्थिति होगी और कहाँ स्थिति होगी? जब मैं और मेरा नहीं रहेगा तो स्थिति कहाँ होगी? ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ, ये ब्रह्म स्थिति है, यही नाम प्राप्त, इसको हो जाने के बाद वो नहीं होता, स्थित्वा से हम अंत काले भी, अंत काल में भी ये स्थिति हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी, और पहले से हो जाए तो ठीक है, जीवन मुक्त है वो। तो ये अपनी मान लेना बेईमानी है। आप जितने बैठे हैं भाई बहन, आप साथ में क्या लाए हैं? माँ के पेट में आया तो किस सामग्री को लेकर आए? उसने छोटा बहुत कीड़ा ही, छोटा सा जंतु, वो जंतु रसोई था, वो बैठकर मुझे साथ में, माँ का जो खून है वो बंद हो गया, अब इसमें बढ़ना शुरू हो गया, तो उससे बनता बनता ये बड़ा बन गया, बड़ा बन गया, बड़ा हुआ, जन्म ले लिया। तो वहाँ अगर जो जंतु है वो साथ में नहीं लाया, माँ के पेट में बना, माँ के खून से बना, उनसे बंदे बंदे बड़ा हो गया ये, अब बाहर आया तो माँ का दूध, पिता का कमाया हुआ अन्न, उससे पल करके बड़ा हो गया, ऐसे हो गए, ऐसे ही बड़े हो गए। तो अपना कहाँ से हुआ? ये तो बना है यहाँ, और जाएंगे तब ये पड़ा ही रहेगा, छोड़ कर चले जाएंगे, पहले अपना नहीं था, पीछे अपना नहीं रहेगा, तो बीच में अपना कैसे हुआ? आदावंती जी अन्नास्ती वर्तमान भी तथा जो आदि में नहीं होती है पीछांत में नहीं होती वो वर्तमान में नहीं होती है। और भगवान पहले भी हमारे पीछे भी हमारे और बीच में भी हमारे तू हमारे है भगवान भी दूसरे भी हमारी पहले ही नहीं थी पीछे भी नहीं रहेगी तो बीच में हमारी मान दे बेईमानी तो बेईमानी बेईमाना का त्याग करना है चाहे विचार के द्वारा कर दो चाहे क्रिया के द्वारा कर दो। क्रिया के द्वारा अगर सेवा अगर कर्म योग हो जाएगा विचार के द्वारा ज्ञान योग है ज्ञान है विवेक विचार के द्वारा अपना संबंध नहीं है इसके साथ में वास्तव में है ही नहीं ये जड़ है आप चेतन है आपकी इनकी जाति मिलती ही नहीं। मन को भगवान में लगा गया तो मन की भगवान की जात मिलती नहीं कैसे लगेगा मन वर्षों तक उद्योग करके मन भगवान में लगा दे भगवान में लगता मन लगेगा नहीं लगेगा नहीं कभी नहीं लगेगा। विषयान ध्यायत स्थितम विशेष विशिष्यते मां अनुस्मरते भगवान का स्मरण करो तो मैं वो प्रिय लीन हो जाएगा मन मन नहीं जाएगा भगवान चिंतन करते करते खत्म हो जाएगा मन नहीं जाएगा फिर रहेगा ही नहीं मन अपना है ही नहीं। ये मेरा बंदा बताया खंग मनो बुद्धि अहंकार अपरापक भी है ये तो अपना है नहीं अपना नहीं है ये अगर कर दे त्याग तो निहाल हो जाए इनको अपना मान ले यही बंधन है अपना अधिपत्य तो कर नहीं सकेंगे अपना रहेगा नहीं और बंधन रहेगा दुख रहेगा संताप रहेगा। एक संत बात कही थी हम पढ़ते थे जब आए थे ऐसे हरिदास हरिप्रकाश संत बड़ी विचित्र बात कही हम आगे बैठे वो हमारे पर किप से आ गए किप से तो किप से कौन समझे तो कुछ जाए वह सरा पर लोप हो जाता है और गुण वृद्धि होने नहीं देता न गुण होने देता न वृद्धि होने देता और न आप रहता ये संसार है कुछ से है ये न तो आप रहता न इसे गुण होता न बढ़ने देता न मुक्ति होने देता यार आप रहता नहीं ये संसार है सर संसार रह जाते इसे काम चलाए ये रहेगा नहीं सही से काम सही नहीं रहेगा नहीं और शरीर अपना मान लेते तो रहेगा नहीं और मुक्ति होने देगा नहीं संसार को अपना मानना है धोखे में आना है कि पहले अपना नहीं था पीछे अपना रहेगा नहीं अपने साथ रहेगा नहीं धोखा हो जाएगा हमारे हमारे कर लिया हमारा बेटा मर गया हमारा धन चला गया अरे तुम्हारा था ही नहीं तुम साथ में लाए थे धन रजब जी महाराज जा रहे थे तो बीच में एक रस्सा मिल गया मूंज का पड़ा कोई गाड़ी वाहन का किसी गिर गया था वो ले लिया वो कंधे पर अपने मशीन चलते गए वो चलते चलते महाराज आप तो भजन कर रहे थे वो गिर गया गांव में पहुंचे अरे तो हो गया तो बोले कि पहले जैसो कर मन कर ले भाया रजब रसा मूंज का पाया न पाया इस गांव से चले थे वैसे गांव पहुंच गए बीच में बीच तेरे क्या गया इसने बीच में छोड़ा छोरी आया बीच में घर आया बीच में घर आया बीच में कुटुंब आया बीच में चला गया तेरा क्या गया बताओ जन्म धंग नंग धरंग धर्म में थे शरीर में भी अरे वो शरीर भी छोड़ दिया तो तेरा क्या गया न अपना गया न आया है मुफ्त में काम कर लिया मुझसे चिपक गए ये मेरा है मेरा है तो ये भूल हुई उसका रोना है दुख होता है भूल का भूल से अपना मान लिया बेईमानी का उसे दुख होता है तो अपना न मान कर ठाकुर जी का मान है तो मौज हो जाए सच्ची बात है चाहे प्रकृति का मानो चाहे संसार का मानो चाहे भगवान का मानो ऐसे जी तो संसार की चीज है कारण मानो तो प्रकृति की है मालिक मानो तो भगवान की है अपने तो है नहीं किसी भी दृष्टि से भी संसार से तो शरीर मिला है योग्यता भी संसार से मिली है विद्या भी संसार से ही मिली है चतुराई भी संसार से ही मिली है तो संसार की है अब मिली हुई अपनी मान लिया अब चली जाए तो दुख पता है मिली हुई तो जाएगी मिली हुई दो अर्थ होता है मानो मिली हुई तो एक मिलेगी घुल मिली हुई अपने में तो अपने घुले मिले तो परमात्मा है वो तो मिली हुई है वो बिछड़े के लिए कभी ये मिली हुई तो बिछोड़ होने वाली भाई ये तो अपने साधन है नहीं इस बार तो क्या दुख करें क्या समय गया समय में ये बात है अब इसमें कोई बात पूछो आप पूछो कोई बात ओके ना तीन चार मिनट दिन में आप अटैक करो पूछो भीतर उठती हो तो भीतर में शंका होती हो तो कितनी सीधी बात है, सरल बात है, अपनी है नहीं। बोलो पूछना चाहते हैं आप, पूछना चाहते हैं क्या? हाँ पूछो। महाराज हम इस स्थिति में तो है नहीं कि ज्ञान कर्म और भक्ति में से एक छांट सकें, क्या हम तीनों के वो है तत्व उसको हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं? कर सकते हैं, मनुष्य मात्र कर सकते हैं। उसमें ऐसा तो नहीं कि हमको एक ही योग में, एक में रह जाओ, देखो एक में करो, दो में करो, तीनों में करो, चाहे एक ले लो, एक करना अच्छा है, सबसे एक से भगवान की भक्ति बढ़िया है। सब में मोशन मोशन साधन सामग्री भक्ति रेव करिए, ऐसी जो मतलब अनुकरणीय है जो हम कर सकते हैं, ये सुगम है। वैसे मतलब तीनों की जो लाभ है, और तीनों लाभ एक हो जाएगा, कर्म योग से ही वो लाभ है, सांख्य योग से ही वो लाभ है, भक्ति योग से भी, जिसमें अंत में भक्ति योग में परिणत होंगे सभी, क्यों मालिक तो भगवान है ना। सांख्य योग कर्म योग की सामग्री है तो सामग्री तो भगवान की है, अपने खुद भी भगवान के ही है, तो भगवान की करना आरंभ से ही कर दो ठीक हो जाएगा। भगवान की मान करे, भगवान की अर्पण कर दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया, मौजी हो जाएगी, अपना अपन उठा दिया। रहेगा नहीं, मुक्ति नहीं होने देगा, ये चीज है, करेगा क्या, कुछ नहीं रहेगा, मुक्ति नहीं होने देगा, इतना काम करेगा, आप तो रहेगा नहीं। हमारे व्याकरण में सूत्र है क्विप्स, और क्विप्स कौन समझे, व्याकरण पढ़ रहे बड़ा आनंद आएगा, क्विप्स सूत्र खुद रहता नहीं और गुण वृद्धि होने देता नहीं, न गुण होने देता ना वृद्धि होने देता, ऐसा है ये, तो संसार तो रहता नहीं और मुक्ति होने देता नहीं, काम इतना ही करेगा, ये जितनी चीजें मिली है, शरीर मिला है, कुटुंब मिला है, रुपया मिला है, ये रहेगा तो नहीं, ना फिर ये साथ रह सकता है, ना आपके साथ ये रह सकते हैं, रहेंगे तो नहीं बिल्कुल, पर कल्याण होने नहीं देंगे, ऐसा काम ये करेंगे तुम्हारे कल्याण नहीं होने देंगे, ऐसा धोखेबाज है संसार, उनको अपना मान रहे हो ना, ये धोखा है, ठगाई हो रही है, ठगाई, खुद तो रहता नहीं, मुक्ति होने देता नहीं, क्योंकि आप और पकड़ोगे और पकड़ दो, भगवान छुड़ाते हैं, भगवान के और जीव के आपस में विवाद हो गया, ये तो कहता मैं पकड़ूंगा, भगवान के मैं छुड़ाऊंगा, तेरे पास रहना दूंगा ही नहीं, वो कहते तुझे पकड़ ही लूंगा, अब देखो झंझट चलती दोनों की, तुझे छोड़ दो तो झंझट बढ़ जाए, ठाकुर जी की झंझट बढ़ जाए, अपने भी झंझट बढ़ जाए, छोड़ दो, आप तो पकड़ में लगे और छुड़ाने में लगे, आप किसी पद पर चले जाओ, किसी चीज को पकड़ दो, नहीं रहने देंगे पास में, कैसे रहने देंगे, मैं भगवान से मेरे अंश है, इसको फंस लू कैसे दूंगा, भगवान का पूरा विचार है, पूरा उद्योग है भगवान का, रहने देंगे ही नहीं, पक्की बात है। बताओ कोई रख सकते हो, शरीर को साथ रख सकते हो, कुटुंब को रख सकते हो, रुपया पैसा को, घर को, जायदाद को पास रख सकते हो क्या, ना आप रख सकते, रह सकते, आप इनके साथ रह सकते, आप पकड़ते हो भगवान छुड़ाते रहे, ये दोनों विवाद चल रहा है, विवाद है, भगवान के मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक आप नहीं छोड़ोगे तो भगवान छोड़े नहीं, पर छोड़ेंगे नहीं भगवान, नारायण नारायण नारायण नारायण की बात है।